Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı şefkati ve rahmeti hakkındadır. Kaldığımız yerden devam edersek inşallah bugün bir faslı daha bitirmiş oluruz. وَلَمَّا كَذَّبَ ne zaman ki yalanladıhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i inkar etti kavmi yani Mekke kafirleri ve müşrikleri artık onların tekzipleri, inkarları dillere destan. Artık tabii çok üzdüler. Uzun da zaman geçti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanlarından hiç ümit kesmedi. Kimse kafir ölsün istemez, kimse cehenneme gitsin istemez. Onları da ümmeti olarak, bir ümmeti davet var, ümmeti icabet var. Yani ümmeti davet çünkü onun davetine muhataplar. İnanmamalar halinde cehennemlik olacaklar. Bunları düşünerek sallallahu aleyhi ve sellem idare etti. En sonunda etahu ona geldi, Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam geldi. Bu Bukhari ve Müslüm hadis-i şerifinde geçiyor. Yani bu konu ittifaklı bir rivayettir bu rivayet. Cebrail aleyhisselamın geldiği. Fekale, Cebrail aleyhisselam dedi. İnne Allah, şüphesiz Allah kad semi'a, muhakkak işitti. İşitmez olur mu? Kurban olduğum her şeyi duyuyor. Kavle kavmike, kavminin ne dediklerini leke sana. Yani işte ve ma hangi şeylerle raddu efendim cevap verdiler aleyke sana karşı Allah'ın ilminden hiçbir şey kaybolmaz ve zayi olmaz. Her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Onlar sana verdikleri cevaplarda seninle alay ediyorlar, sana hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar, sahir diyorlar, şair diyorlar. Kazip diyorlar, yalancı diyorlar vesaire vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim bunların birçok yerde müşriklerin sözlerini hikaye eder, nakleder. Şimdi tabi Allah Teala dostlar için gazap eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanmaz. Diyelim işte sinirle iş yapmaz, beddua yapmaz. Çok merhametli de olduğundan ama Allah Teala da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hakaret yapılmasını ve bu kadar eziyet yapılmasını da efendim sonuna kadar beklemez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalsa iman ederler mi acaba diye bir ümit hiçbirinin helakini istemez. Ama Mevla اِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ لِوَلِيهِ yani bir aslanın yavrusuna saldırıldığında aslan nasıl sinirlenir, öfkelenir de yavrusunu himaye etmek için davranır? Hadis-i şerifte bu vardır. Allah Teala da dostlarına karşı yapılan eziyet ve saldırılarda böyle gazaplanır. Allah Teala gazaplanınca da ne murad ederse o olur. Bizim gazaplanmamıza benzemez. Biz bir şeye kafamız bozulur, kızarız ederiz ama elimizden bir şey gelmez, gücümüz yetmez. Ama Mevla'nın her şeye gücü yeter. Onun için Cibril aleyhisselam geldi, bu senin müşrik kavmin sana neler söylüyorlar, ne cevaplar veriyorlar, sana ne sıkıntılar veriyorlar. Allah Teala hepsini işitti. وَقَدْ اَمَرَا Allah Teala emretti مَلَكَ الْجِبَالِ yani dağların meleğine. Dağların meleği demek işte her şeyle görevli müvekkel bir melek vardır. Fel müdebbirat-ı emrah ayet-i kerimesinde işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Mevla yaratandır ama sebeplerle yönetir. Onun için dağların yönetimini de bir meleğe vermiş. Bulutlar bir meleğe vermiş. Onun adı Rahat'tır mesela. Sura üfleme işini bir meleğe vermiş işte. Onlar da İsrafil Aleyhisselam gibi. Canlıları öldürme işini Azrail Aleyhisselam'a vermiş. İşte yağmurlar, bitkiler, mahsuller görevini Mikail Aleyhisselam'a vermiş. Peygamberlere vahiy getirme, işte harpler, yeller, seller, zelzeleler gibi kişileri Cebrail Aleyhisselam'a vermiş. Böyle Mevlamızı. Melekleri vardır. Fakat kitaplarda ben bu dağlarla görevli olan meleğin ismini görmedim. Yani birçok kitaba bakmışım, evvelden beri bu konuyu anlatırım. Yani burada da şimdi ders geldiği için tabii bu konuya giriyorum. Kitapta sıralı dersimde. Yani böyle bir özel ismi yok şu anda kitaplarımızda. Onun için ama Melekül Cibal diye, yani dağların meleği diye bir şey hadis-i şeriflerde sabittir. Yani Buhari Müslim'de de var, Kütüb-i Sitte hesabında da var. Hepsinde bu hadis-i şerif mevcuttur. Dağların meleğini emretti. Ne demek emretti? Yani sana boyun eğsin, senin lafını dinlesin, sen ne dersen onu yapsın diye. Hey gideyim. Şimdi bana öyle bir meleği gönderip de ne istersen yapacak buyursa ben ne yapmam acaba? İşim gücüm biliyorsunuz. Bidat ehliyle uğraşmak. Ehl-i sünnet dışı itikat aşlayan, milleti dinden imandan çıkaran. Yani fetret devri gibi bir şeyden haberi yok, İslam'ı duymamış adamlar. Bunları zaten ahirette bile toprak olacaklar. Bunlar cehenneme girmez. Ben onları kastetmiyorum. Ama azılı kafirler, şerli kafirler ve bidat ehli var. Bunlar önemli. Dün mesela Filistin heyeti bir açıklama yaptı. Dediler ki biz Yahudilerle sorunumuz yok. Yani adam Yahudidir, Hristiyandır, hangi dindendir, hangi ırktandır, Kıptidir, efendim Rumdur, Ermenidir. Bunlarla bir sorunumuz olamaz ki. Nasıl olacak? Allah'ın mahlukat. Mevla buyurur, sizi kabilelere, şubelere ayırdım. Yani ben böyle sizi böldüm ırklara, soylara, boylara. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Ve ceallâküm şu'ûben ve kabâile lite'arafû. Sahabede Suheyb-i Rumi var. Bilal-i Habeşi var. Selman Farisi var. Değil mi Acem? Yani burada şimdi İslam'da bir Arap ırkçılığı yok ki. Arap ırkçılığı. Yani o Esedlerin falan şimdi bu mensup oldukları bir ne diyorlar, Bağız Partisi işte. Saddam'ı da o mahvettiği, oraları hep mahvetti. Arap ırkçılığı. Bizde de Türk kafatasçılığı çıkarttılar. İlk zamanlar Ziya Gökalpler bilmem neler falan filan. Bunlar hiçbir İslam'a uygun değildi. Onun için yani Filistin heyeti güzel söyledi. Diyor ki bizim Yahudilerle sorunumuz yok. Bizim işgalci Siyonistlerle sorunumuz var. Geçen TGRT'ye verdiğim röportajda da ben bunu geçen yani evvelce söyledim bu kelimeyi. Ben de kullandım bu kelimeyi. Çünkü neden? İşgalci, gaspçı yani Siyonistler. Dedi mi? Diyanet hutbesinde bunu demeliydi, diyemedi. Mescid-i Aksa'nın da huzur olmasını istiyor. Gaspçı Siyonistlerden kurtulmasına dua bile edemediler Cuma hutbesinde yani. Bu kadar şey insanlar ya. Yani bir işgalci, gaspçı, Siyonist denemez mi? Hadi Yahudi, Hristiyan dedim. Hatırlarsınız geçen gün röportajım. Onun için İslam'ın ırkçılığı yoktur. Ümmetçiliği vardır. Hal böyle. Ama insan kendi ırkını, kendi kavmini sevemez mi? Sever. Ben Türk'üm, Türkleri seviyorum. Bir de özellikle İslam'a çok hizmetleri olduğundan, dünya halkına çok hizmetleri olduğundan, medeniyetler kurduklarından, efendim bunlar başarılı insanlar. Hem de bizim akrabamız oldukları için, biz onlardan olduğumuz için özel bir sevgimiz var. Bu ayrı bir şey. Ama biz bunu efendim bir zulüm malzemesi yapamayız. Bir tercih sebebi yapamayız. Adam, Türk bir adam gidip bir Ermeni'ye zulmediyorsa, değil mi şimdi? Hacı Hrant Dink'i öldürdüler. Şimdi de FETÖ çıkıyor. Arkasından çıktı yani. Bütün adamları çıktı. Askeriye de FETÖ'nün adamları bunu takip etmişler. Ölüm görüntüsünü çekmişler. İşte hepsi çıkıyor şimdi. E sen neye göre bu adamı öldürdün? Zimmi bir adamı, muahhit bir adamı, burada vatandaş. Cennete kokusunu duyamaz adam zaten bunların. Cennette ne işi var bu gangster FETÖ'cülerin? Ama İslam, anladınız mı? Biz, ben Türk'üm, Türkleri severim, Müslüman Türkleri, bu ayrı bir şey. Ama ben şimdi ne yapamam? Burada zulüm yapan bir Ermeni'ye de olsa, bir Yahudi'ye de olsa zulüm yapan bir Türk'ü, bir Müslüman'ı tutamam. Tutamam çünkü Resulullah tutmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık haksız idi, Yahudi haklıydı. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular, arsa dağı, tarla davası mı neydi? Kainat Efendisi dinledi, ne buyurdu? O münafık Müslüman görünüyor yani. Kimse de münafık olduğunu bilmiyor. Müslüman sahabenin arasında geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin lehine hükmetti? Yahudinin lehine hükmetti, o Müslüman keçinenin aleyhine hükmetti. Meşhur hadise. Sonra çıktılar işte, o münafık dayanamadı. Bir de Hazreti Ömer'e gidelim. Zannetti ki Hazreti Ömer Yahudi'ye sinirlenecek, şimdi bindirecek. Sonra Hazreti Ömer Faruk yani zannetti. Hazreti Ömer'e de anlatırken Yahudi uyanık. Hemen dedi ki biz şimdi Resulullah'tan geliyoruz. Yapmayın ya. Dedi o zaman hiç meseleyi dinleme lüzum yok. Kimin lehine hükmetti? Dedi benim lehime hükmetti. Dedi bunu Müslüman'a dedi öyle mi? He öyle ama bir de sana anlatalım diye geldik. Hiç anlatma dedi bana. Hiç. Sen kılıcımı anlat dedi. Gitti içeriden kılıcı çekti geldi. Direkt kafasını kesti. Niye? Resulullah'ın hükmüne razı olmayana biz böyle yaparız. Müslüman da o adam göya. O zaman Mevla ona Faruk ismi. El Faruku. Arapçası. El Faruk. Ne demek? Hakkı batıldan ayıran ismini taktı. Mevla razı oldu onun bu işine. Ha. Onun için bizim ırkımız, bizim kavmimiz, bizim kabilemiz asla bizden olan bir zalimi, bir mazluma karşı tercihimiz sebebi olamaz. Biz böyle okuduk Kur'an'da, hadiste. Ermeni haklıysa hakkı verilecek. Yahudi haklıysa hakkı verilecek. Bu ayrı bir şey. Bunu konuşmuyoruz şu an. Ya ne diyor bak, biz diyoruz. Siyonist işgalcilerle derdimiz var. Filistin heyeti açıkladı. Bizim şeyle efendim Yahudi ırkından diye bir insana nasıl düşman oluruz? Irkçılık yaparız yani. Şimdi böyle bir derdimiz yok. Hal böyle olunca efendim Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların imanı için, Müslüman olmaları için düşmanını acıyor. Kafir ölmesin. Ondan sonra ebedi cehenneme gitmesin. Bana ne derse etsin. Ben çilesini çekeyim, eziyetini çekeyim de yeter ki Allah'ını tanısın. Rabbini bilsin, bulsun. Evet. Şimdi onun için nereden geldin buraya? Yani bana böyle bir melek gelse ben ne yaparım deyince yani zannetmeyin ki dünyadaki kafirleri sen kapat üzerlerine dağları altında kalsın. Böyle bir şey genel manada böyle bir şey bizde böyle bir zihniyet yok demek istiyorum yani. Ama zalim kafirler var. Bidat ehli, zalim bidat ehli var şimdi. Bidat ehli, bidat ehli tamam. E bidat ehline yaşama özgürlük hakkı yok mu? Var. Var ama kardeşim şimdi bidat ehlinin farkı şöyle. Bir adam çıkar der ki ben Şii'yim. Delillerim de budur, anlatsın abi. Dinleyen inanan kansın, beni alakadar etmiyor. Ama bir adam Şii kafasında, Mutezile kafasında olup da gelip ilahiyatta ben Sünniyim, ehli sünnetim dedikten sonra kader yok, alın yazısı yok diye o milletin çoluğunu çocuğunu zehirlerse, amentüsünün şartını 5'e indirirse, 3'e indirirse, FETÖ'cü gibi, FETÖ 3'e indirmiş. Bu diğer ilahiyattaki ekseriyet kadere inanmaz. Alın yazısına inanmaz. Bunlar da 5'e indirmiş. Yani genel manada ilahiyat camiası amentüyü 5'e indirmiş durumdadır. Zaten İslamoğlu hepten onlardan da sayılmaz da yani. Çünkü akademik şey de yok öyle de. Fakat o da o kafada zaten. O biraz simge olmuş, sembol olmuş. Yoksa arkası hep o kafada. Ama Adem Aleyhisselam'ın babası var diyecek kadar da yani ne ilahiyatta, ne şiada, ne mutezilede dünyanın hiçbir ne gavur ne bidat ehli teşkilatında Adem Aleyhisselam'ın babası var diye çıkan görülmemiş. 1400 senedir kitapta yeri yok yani. Onun için İslamoğlu farklı bir kategoride değerlendirmesi gereken nevi şahsına münasır bir adamdır. Mutezile de diyemiyorsun, Caferi de diyemiyorsun, Şii de diyemiyorsun. Bir de bakıyorsun her tarafı karıştırmış. Onu ayrı konuşuyoruz. Ama sen bidat ehli, adam der ben mutezileyim, görüşüm budur, reddiyen budur. E tamam. Ben de sana ilmi cevap veririm. Mevzu budur. Ama sen sünniyim deyip de kaderi inkar ettirirsen, İslamoğlu ben sünniyim der. Bilmiyorum şimdi diyorum ama kulağımda duydum dediğini. Sünniyim deyip de dört mezhebin imamına Yahudiliğe meyletmiş dersen, kadın hayız kadın camiye giremez diyen bütün mezhep imamları Yahudiliğe meyletmiş. E sen şimdi o zaman sen sünni olmuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret, sahabeye hakaret, ayetleri tarif. E nasıl sünni olursun? Müslüman bile olma durumunda 40 tane ihtilaf çıkar. E o zaman bizim derdimiz bu. Yani herkes rengini bellese, ben buyum dese sorun yok. Ama sen takıya yaparak Müslümanların içinde yaşayıp, ehli sünnetim diyerek, sünniyim diyerek milletin efendim namazını boz, abdestini boz, dinini boz, imanını boz. E bunlar helaki hak eder. Yani bedduayı hak eder demek istiyorum yani. Mevla bilir işini. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem yine de acıyor ya. Ya Ebu Cehil'in kafasına dağları geçireceğim diyor. Melek geldi. Ya Ebu Cehil bu ya. Belki iman eder diye. Bekliyor da bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem'in şefkati merhametine kimse yetişemez. Ve ma arsalnake illa rahmetellil alemin diyor. Müminlere demiyor. Tamam bil müminine raufur rahim de var. İnanan müminlere çok esirgeyici, çok acıyıcı ayetinde Tevbe suresi sonunda özel bir şefkati müminlere tabii ki var. Ama alemler deyince buna gavru da girdi, hepsi girdi. Onun merhameti başka. Onun için melek bana gelseydi ben yani bu millete zarar veren, zulüm yapan eziyetçilerin, takiyecilerin helakini isterdim. Doğru konuşayım yani. Ben de çok merhametli, şefkatli bir tipim ama adamı resmen zavallı gariban insanın kafasını ifsat edip amentüsünü inkar ettirin eden adamın da yani acınacak bir tarafı kalmıyor. Yani beddua hususunda konuşuyorum. Yani beddua etmeyeyim etmeyeyim de nasıl beddua etmeyeyim yani şimdi? Ya buna beddua etmeyince yüzlerce adam cehenneme gidiyor. Bari bunun şerrine Allah kafi gelsin de bir şekilde dilediği şekilde bari bu kadar milleti kurtaralım da benim de böyle bir şeyim var. Ayrı bir görüşüm var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de beddua etmedi değil sonra. Yani bu rivayetler var ama akabinde yani Bedir'den önce Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin 70 yani bu 70 gavurun geberdiği bu Cehil taifesinin toplu helakı gerçekleştiği Bedir'den evvel beddualar etti. E çünkü müstazaflara çok eziyet ettiler. Mekke'de kalanlar çok eziyet ettiler. Milletin mallarını, mülklerini yağmaladılar. Yani çok eziyetler olunca yani Medine'ye geçince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçti tamam da orada kalan garibanlar oldu, işte efendim hastalar oldu, yaşlılar oldu, çok eziyet oldu yani. Ne beddua yine hak ettiler Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beddua edince zaten Bedir'den nalları koptu onların. Ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem son payına kadar kullandı ben demek istiyorum. Bekledi, bekledi, bekledi, bekledi. Bak Cibril geldi daha bu Mekke dönemi yani. Bu Medine'de olmadı ki bu. En çok sıkıntıyı ne zaman çekti? Kaç sene muhasarada kaldı. Kuşatma altında kaldı. Müslümanlar Şeyh Ebi Talip'te ondan sonra şimdiki Hacun Cennetil Mala tarafında insanlarla görüşmeleri yasaklandı. Alışveriş etmeleri yasaklandı. Evlenmeleri yasaklandı. Ondan sonra pazara çarşıya çıkmaları yasaklandı. Ne yiyecek ne içecekler bunları ölsün müler. Buna böyle zalimlikler ettiler. Gelen insanlar görüştürülmedi. Efendim kendileri insanlarla efendim hiçbir görüşüp de bir yemek alalım, içecek alalım. Ya bu kadar insan Müslüman eziyet gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara sabret. Ebu Talib'in vefatından sonra. Yani Ebu Talib'in vefatından sonra çok eziyet çekti, çok sıkıntı çekti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Melek geldi dedi Allah Teala. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi... Fakat emera melekel cibal. Allah Teala dağların görevlisi meleğe emretti. Lite murahu sen ona emredesin diye. Neyi bir maşite? ne diliyorsan fihim bu kafirler hakkında. Ne istiyorsan iste. Yapacak. Bunun üzerine fenâdâ seslendihû. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çağrıda bulundu melekül cibali. Dağların görevlisi melek nida etti ve selleme geldi, selam verdi. Aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın peygamberi, sana Allah'ın selamını getirdim. Evet. Ve kâle, sonra ne dedi? Nurni, nur emret. Emre murdan gel. Ümür idi aslında. Nur emretni bana bimâşite. Ne istiyorsan emret bana. Çünkü dağlar ne demek? Altını süre getirebilir. Bana dilediğini emredersen, inşite istersen, yani özel bir şey de sana teklifte sunayım. Hani bir fikir vermek bakımından diyor yani. Bir maşite o tamim yapıyor. Sonra tahsis yapıyor yani. İnşite istersen en utbika efendim kapatayım. Tabak gibi yani, tabağın kapağının üstüne kapanıyor tabak. Zaten Arapçadır tabak kelimesi. Mutabakattan geliyor. Tıpatıp uyumlu hani kapak şeye, tencere kapak meselesi yani. Arada şey kalmıyor ya, tam yapışıyor. Onu söylüyorum. Efendim, inşite dilersen en utbika kapatayım aleyhim bu kafirler üzerine el ehşebeyni. İki dağı üzerlerine kapatayım. Şimdi bu iki dağdan maksat ehşebeyn, ehşebani tabi ref hali, bu nasb hali olduğu için ehşeb yani haşepten gelir. Haşep de odun demektir. İki dağın adına efendim şey vermişler. Ehşep vermişler. İki tanesi olunca da tesli olmuş. Ehşebey, ehşebani yani. Burada da meful olduğu için ehşebeyni nasbali. İki sert dağ demek. Haşin demek yani. Bazı dağların topraklı olur. Dağ gibi görünüyor ama bir de bakarsın akar bile. Seylan olur, heylan olur, şeylan. Bu ehşep demek yani sert dağ. Yani kayalıklı, çok kayalıklı. Kayalar sert demek. Efendim Cebelül Haşin demek. Bunlar bir rivayette Ebu Kubeş tepesi, zaten o saray üzerinde şimdi saray var kralın. Safa'nın arkasındaki Ebu Kubeş tepesi hani meşhur tepe. Ekseri rivayetler bu geçiyor. İkincisi de Kuaykan diye bir yine efendim oradan Ebu Kubeş'in, Ebu Kubeş de arka dağlara ekleniyor esasen. Ebu Kubeş'in arkası yani. Kuaykan da Mina'da efendim Akabe'nin altında. Akabe Mina'daki dağları biliriz yani. Şeytan taşladığımız yerdeki efendim dağlardan Kuaykan. Mescidin altında diyor. Oradaki yani Mina Mescidi'nin alt tarafında efendim Akabe'nin altında yani mescidin üstünde diyor. Akabe'nin altında Mina Mescidi'nin üstündeki dağdır diyor. Burhan Halebi Hazretleri böyle söylemiş. Efendim daha başka rivayetlerde olmakla beraber. Yani Mina'daki Akabe'nin geçidin yani tehlikeli geçidin altında bulunan iki tane dağ kastediyor. İstersen bu iki sert dağı onlar üzerine kapatayım. Bir tane canlı kalmasın, hepsi köfte gibi ezilsin gitsinler diye teklif etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e dağlarla görevli melek. Kale, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bel. Bel ne demek bel? Kalsın. Yok. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bilakis ercu umuyorum en yuhricallahu Allah'ın çıkartmasını min aslabihim bu gavurların sulplerinden yani nesillerinden çıkartıp getirmesini kimi men ya'budullah vahdehu tek olan Allah'a ibadet edecekleri ve la yüşrikü bi şeya Allah'a hiçbir şeyi ortak etmeyecek ne celiyen ne hafiyen ne gizli ne aşikar kafirlik de yapmayacak münafıklık da yapmayacak riyakarlık da yapmayacak yani. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayan halis muhlis müminler Allah bunların sulplerinden çıkartacak diye umuyorum. Onun için azab-ı istisal, yani toptan bir azap, köklerini kazıyacak bir azap için izin vermem dedi. Madem Mevla bu işi bana bağladı, bana soruyor, ben buna izin vermem. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikaten bu ümidi yerine geldi, yani tahakkuk etti. Ebu Cehil'in oğlu kimdir? Akrimedir radıyallahu anh. Ne büyük sahabe oldu değil mi? Velid ibn-i Mughire'nin en büyük yavrunun oğlu kimdir? Halid ibn-i Velid'dir değil mi? E şimdi bunları mülahaza ettiğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yani muradının gerçekleşmiş oldu. Daha buna binlerce misal verebiliriz sahabeden. Babaları azılı kafir olup da çocuklarında İslam'a çok fayda gelen zatlar. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Ve Rabbül Münkedir'i İbn-i Münkedir Hazretleri, Muhammed İbn-i Münkedir yani meşhur bir zattır bu. Sene 131'de vefat etmiş. Tabiinin ulularındandır. Yani sahabe-i kiram çok sahabe görmüş. Sahabe-i kiramın ulularındandır. Evet. Ayşe radıyallahu anh'ı çok ziyarete giderdi. Ayşe annemizden çok ilim almıştır. İbn-i Münkedir Hazretleri. Radıyallahu teala. O anlatıyor. İnne Cibril aleyhissalatü vesselam, Cibril aleyhisselam kâleli nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedi. Şimdi burada bir usul-i hadisle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani İbn-i Münkedir ne demiş direkt? Cibril aleyhisselam Efendimiz'e dedi ki diyor. Peki İbn-i Münkedir sahabeden mi? Değil. Peki. Sahabe olmadığına göre ne demesi lazım idi? İşte Ayşe radıyallahu anh'dan duydum. Veya İbn-i Mesud'dan duydum. Neyse yani onun görüştüğü tabi'in olduğuna göre başka sahabeyle de görüştü. Onlardan birinin adını vermesi gerekirdi. Diyelim. Ama vermedi. Böyle çok oluyor. Tamam mı? Böyle çok oluyor. Bunlara mesela diyor Ebu Kilabe şöyle dedi. Şu namazı kılana şu kadar sevap var. Anladın mı? Ebu Kilabe de sahabeden değil. Efendim. Zühri radıyallahu anh dedi, Süfyan dedi radıyallahu anh, efendim şunu okuyana şu sevap var gibi kaynaklarımıza çok geçiyor bizde. Ama burada usulü hadise göre ulema buyuruyorlar ki tabiinden bir zat, tabi bu tabiine mahsus da, tabiinden bir zat efendim bir şey söylediği zaman eğer o şeyde içtihada mecal yoksa, yani ne demek? Kendi kafasından yorum yapacak bir şey değilse onun için ne vardır? Onun o beyanı için, rivayeti için hükmül merfu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar istihadı ref edilen hadis hükmü vardır. Hadis hükmü vardır. Mesela diyor ki şimdi aklıma geldi. Beyakî fezâlu levkatta diye hatırlıyorum. Fil cenneti kasrun lisuv ve min recebe. Recep orucu tutanlara, Recep ayında oruç tutanlara cennette bir köşk var. Bu şimdi hadis olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmemiş. Efendim yani bu kelimeyle, bu lafızla gelmemiş. Sahabeden birinden de hani Enes'in falan da demiyor. Kimden diyor? An Ebi Kilabe'te. Ebu Kilabe dedi bunu diyor. Ebu Kilabe kim? Tabi'in ullarından. İbn-i Münkedir gibi radıyallahu anh. Şimdi Beyhakî büyük muhaddis. Ne diyor orada? Ve mislühazâ lâ yukâlu illâ ambelâh diyor. Yani cennette Recep ayında oruç tutanlara bir köşk var. Bu bunu rüyada görecek, söylenecek bir şey değil. İçtihad edilerek, kıyas yapılarak bulunacak bir şey değil. Ahirette, cennette kime ne köşk var? Bunu nasıl söyleyecek tabiinden bir zat? O zaman diyor böyle bir şey mutlaka kendisine sahabeden ulaşan bir rivayete dayandığı için o orada istihadını ref etmese de şu sahabeden duydum demese de çünkü sohbet esnasında bir laf geçiyor. O lafta hemen şundan duydum, şundan duydum. Her lafa kaynak vermez. Bu şekilde efendim, rivayetlerini, sohbetini yapıyor diyelim bu zat. Bundan da bu kaynaklara geçiyor. O zaman ne diyor muhaddisler? Madem ki bu içtihatla bulunacak, akıl yormakla anlaşılacak bir şey değildir. O zaman bu kendisine sahabeden bir rivayet ulaşmadan söylenecek bir söz değildir diyor. Beyhakî söylüyor bunu. Misal o Recep-i Şerif orucunu tutanlarak misal veriyor. Burada da şimdi alimler diyorlar ki Efendim İmam Şafii diyor bunu. Radıyallahu Teala. İmam Şafii diyor. Eğer diyor, koca İmam Şafii hem müçtehit hem muhaddislerin başı yani. Bir şey tabiinden gelirse, bunda da içtihada mahal ve mecel yok ise, o zaman onun için ne vardır? Merfu hükmü vardır. Merfu ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar isnadı dayandırılan hadis gibidir yani. Ha, hadis gibidir. Onun için ben birçok kitaplardan nakiller yapıyorum. Şu namazda şu fazilet var, şu zikirde, şu duada falan. E orada hadis-i şerif de o yazamıyoruz bazen. Neden? E hadis-i şerif demediyse ben hadis-i şerif nasıl yazacağım? Ama ne diyor? İmam Zühri söyledi. Bizim dualar kitabında var. La ilahe illallahül halimül kerim bir tevhid var. Bunu diyor kim üç kere okursa Kadir Gecesi de okumuş gibidir. Buna içtihattan nasıl söyleyecek bunu Kadir Gecesi de okumuş gibidir ya? Akıl yorarak bunu bulamaz ki İmam Zühri. Anladım. Kaynakları var işte orada. Dolayısıyla burada da İbn-i Münkedir Hazretleri buyurdu. Ne demek istiyor? Efendim bu manada sahabinin mevkufu, bak sahabinin mevkufu merfu hükmündedir. Mevkufu ne demek? Bu senet, isnat, bu konudaki rivayet dayandı. Nerede durdu kaldı? Mevkuf kendisinde durulan nokta. Buna tabiinde kaldı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar müsned olmadı. Bu sefer ne oldu? Bu mevkuf oldu. Ama bu mevkufa ne hükmü verilir diyor? Merfu hükmü verilir. Ne demek merfu hükmü verilir? İsnadı Resulullah'a ref edilmiş demektir. O hükümdedir. Çünkü neden? Kafadan konuşacak, içtihat yapılacak bir konu değil. Hele bir de diyor, Bukhari Müslim'de geçen rivayette bunu teyit ettiği için, sahih hadiste, İbn-i Münkedir kendi bunu direkt başlamış söyleme. Ama demin okuduğumuz Bukhari Müslim Şeyhayn hadisi de tekviye edince, Recep'in orucunun fazileti de diğer hadis-i şeriflerden zaten takviye çıkıyor ama hiç diyelim ki bir hadiste takviye eden o halde bulamadık. Yine de tabiinden geliyorsa, o konuda da içtihat yapılacak bir mesele değilse merfu hükmündedir. Yani hadis-i şerif gibi kabul edilir. Gibi kabul edilir. Bunu anlatmak istiyorum. Bu da efendim işte ben usul hadis bilmem ya göya. İşte usul hadis bilmem bir şey bilmem yani. Bana bazen attığı iftiralarda hadis uyduruyor haşa. Bugün iftiralar atıyor. Halbuki ben bu kadar bu işlerde titizim ve bilerek hareket ederim yani. Şimdi İbn-i Münkedir ne rivayet etmiş? Enne Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam kâlelin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi söyledi. Ne söyledi? İnnallâhu teâlâ şübhesi allâhu teâlâ. Emeres semâe. Göklere emretti. Dâvel arda yerlere. Dâvel cibâle dağlara. Neyi emretti? En tutî'a. İtaat etmelerini. Kime? Kesana. Sen ne dese onu yapacaklar. Yani sade dağlar diye. Bu rivayette gökler yerler de sizlik eklendi. Gökler, yerler ve dağlar seni dinleyecekler. Ne diyorsan onu yapacaklar. Bu hadiseni bir de tefsirlerde, hadis kaynaklarında yani Buhari, Müslim'de o şekilde geçmese de Taif dönüşü olarak zikrediliyor. Diğer bir mesele. Çünkü Ebu Talip vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş çok eziyet yaptı. Ebu Talib'in hayatında o kadar yapamıyorlardı. Ona biraz saygıları vardı işte. Aşiret büyüğü gibi düşünün yani. Biliyorsun bu aşiretçilikte büyüklere böyle bir efendim aşiret reisi, lideri konumunda olanlara yani saygılar oluyor. Ama Ebu Talib ölünce çok eziyet oldu. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e çıktı. Taif'te dayıları var anne tarafından falan. Yanında da Zeyd ibn Harise var. Kendisini azat etti yani. Köle olarak kendisi intikal etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu azat etmişti. Hazreti Zeyd Efendimiz'e. Radıyallahu anh. Kur'an'da ismi geçen tek sahabi. Hazreti Zeyd de genç o zaman. Tabii o da Efendimiz'in yanında beraber yolculuk yapıyorlar. Yani belki de Taif'tekilerden bazıları bana yardım eder, Müslüman olur, imana gelir de o zaman Taif'teki Müslümanlarla Mekke'deki kafirlere karşı bir destek olur yani. Bir güç olur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe gitti yani. İslam'ı hak dini davete çıktı. Taif'in Sekif kabilesinin yani Taif'teki kabilenin adı Sekif'tir. Nasıl ki Mekke'dekiler işte Kureyş'tir falan. Onların liderleriyle oturdu. Onları İslam'a davet etti. Fakat onlar onu inkar ettiler. Birisi kalktı dedi ki bu da Kabe'nin efendim örtüsünden biraz parça keser ama çalmaz. Yani böyle ağır ağır terbiyesiz müstehcen ifadeler kullandılar. İşte efendim kimi dedi Allah senden başka gönderecek adam mı bulamadı peygamber. Çok terbiyesizlik ettiler. İnanmıyorsun inanmamanın da gavurluğun da bir efendim nesi var? Ahlakı var diyeyim yani. Gavurluğun da bir ahlakı var. Bunlar tam ahlaksızlık ettiler. Ondan sonra sefih böyle deli dolu süfaha takımını işte kölelerden şey şu köle ne yapacak? Efendisi ne derse onu dinleyecek. Oraya taş at, oraya taş atar. Gel buraya taş at, buraya taş atar. Ondan sonra efendim kendi emirlerinde olan işte işçilerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e musallat ettiler. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yol boyunca dizildiler sağlı sollu. Hazreti Zeyd ile beraber Efendimiz çıkıyor oradan Taif'ten. Çıkarken sövdüler, saydılar, bağırdılar, çağırdılar. Onunla da kalmadılar. Taşlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün ayaklarını mübarek başını efendim ayaklarını kan revan içinde bıraktılar. Hazreti Zeyd Efendimiz'in başını yardılar. Başını yardılar. Bir de taş attılar. Bir de gülüyorlar. Ha hi. Hazreti Zeyd radıyallahu anh Efendimiz'i korumaya çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde duruyor. Taşlara siper oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e zarar gelmesin diye. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bostana geldi. Yani üzüm bağı olan bir yer. Taif'ten çıkışta bu. Taif'ten ben orada Osmanlılardan kalma bir mescit vardı. Orada bir namaz kıldım yani. Taif'e gittiğimde dönerken ziyaret etmiştim. Hala da duruyormuş o küçük bir mescit var. Hala da giden arkadaşlar söylüyor. Benim dediğim tabii 25-30 senelik işte belki yıkılıyor, ediliyor. Yok duruyor dediler yani geçen gidenler. O bostana sallallahu aleyhi ve sellem sığındılar. Çok dertli, acıları var, ağrıları var. Her tarafı kan revan için. Hazreti Zeyd'in başını işte kanını durdurmaya uğraşıyorlar falan. Meğer o bostanda, bostanın yakınında efendim Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe var. Bunlar da efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e azılı düşmanlık ettiler. Zannederim Bedir'de ikisi de ölenlerden diye biliyorum. Yani kafirler tarafında diye öyle hatırlıyorum. Efendim Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe diye meşhurdur bunlar. Rabia babaları erkek yani. Rabia ismi Arapça'da erkek yani. Rabia'nın oğulları. Rabia değil ya. Rabia başka, Rabia başka. Sizde bu çekme özürlülüler çok olduğu için yine diyorsunuz ki cemaate niye hakaret ediyorsun? Ya ben cemaate hakaret etmiyorum. Spikerlere falan hakaret ediyorum. Televizyonda spikerler çıkıyorlar. O kadar yanlış, o kadar yanlış konuşuyorlar ki. Adamlarda aksan diye bir şey yok yani. Çekme, mekme, uzatma hiç. Ağzını açmaktan üşendikleri için kelimeleri şey yapmıyorlar. Rabia başka, Rabia başka. Sen Rabia'yı Rebia yaparsan erkek kadın isimleri karıştırırsın birbirine. Bostan'ın yakınında Utbe ve Şeybe vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce üzüldü çok, sıkıldı. Niye sıkıldı? Yani Sakif'in süfahasından kurtulduk derken Mekke'nin süfahasına takıldık yani. Al başına bir bela der gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Bunlardan erken çıktı şimdi. Hazır yaralarımızı saracağız bir de bunlar. Fakat çünkü onlar Efendimiz'e büyük düşmandılar diye onu biliyordum. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kan revan içine görünce Hazreti Zeyd'i falan başı yarılmış. Acıdılar. Acımaları geldi. Yine ben burada bir kavmiyetçilik diye görüyorum. Kureyşlilik. Çünkü ne kadar olsa Sakif Kureyşli değil. Yani Sakif yaptı ya bu işe. Yani bir ırkçılıktan yani yine böyle çok merhametli bir insanlar değiller ama bu ırkçılık oluyor yani. Hani değil ya amcamın oğlunu ben döverim ama sana dövdürmem hesabı. Böyle bir şey olmuş olabiliyor. Benim içime öyle geldi. Kendi köleleri vardı orada, hizmetçiler. Onu çağırdılar. Adı Addas. Addas isimli kölelerini çağırdılar. Gel bakalım buraya. Ne oldu? Al dediler şu üzümden bir salkım. Ondan sonra koy bunu bir tabağa. Tamam mı? Üzüm salkımını koy tabağa. Götür ona da Muhammed'e de sallallahu aleyhi ve sellem. Yesin yani biraz. Çünkü karavan içinde kalmış. İşte perişan bir hali var. Biraz kendine gelsin. O Addas isimli köle aldı şeyi getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tabakla bir salkım üzüm işte neyse. Salkım da büyüktür herhalde. Takdim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de üzümü yemeye başlarken Bismillah dedi. Sonra yedi. O köle şaşırdı. Hidayete baksana ya. Hidayet nerede, kimi, nasıl oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İnne hazel kelam la yekulu ehlu hazil bilah. Bu ben dedi buralarda ne zamandır yani köle düşmüş. Bunların hizmetçisi çalışıyorum. Hiç burada Bismillah diye, Allah adı diye bir şey duymadım. Buraların milleti bu şeyi söylemiyorlar. Dedi. Bu siz nereden bunu bildiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sorduk ona. Mineyil bilad ente, sen hangi şehirdensin? Yani nereden buraya düştün? O da dedi ki, ve ma dinüke, bir de dinin nedir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dinin inancın nedir? Bir de hangi şehrin adamısın? O köle dedi ki, attasim köle, efendim, min ehli Ninova. Ninovalıyım dedi. Ninova nere? Irak'ta. Değil mi? Yani Ninova nere? Taif nere? Ama tabii kölelik böyle bir şey ya. Deniz aşırı, okyanus aşırı, köle yapıyorlar, götürüyorlar. Efendim, Ninovalıyım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, min kariyeti racülü salih Yunus ebni Metta. Sen dedi o salih mübarek peygamber Metta oğlu Yunus'un köyünden, memleketinden misin? Deyince o köle de efendim acayip bir şaşkınlık hasıl oldu. Dedi Mağdurike Yunus. Yunus'u nereden biliyorsun dedi. Ya buralarda Yunus'un bunusun hiç adı yok. Dedi deke hi min enbiya illah. O benim kardeşim, o da Allah'ın peygamberlerindendir. Geçmiş peygamberlerden deyince o köle Ninova'da Yunus Aleyhisselam'ı biliyorlar o zaman hep. Kabri var yani. Zaten bu IŞİD patlattığı türbesi de vardı bu kaç sene evvel. IŞİD'in ilk patlattığı yerlerden. Efendim Yunus Aleyhisselam kabri şerifi, türbesi var. Hala da yeri bilinen bir şey yani bu tabii. IŞİD defolup gidiyor, sonra tutunamıyor da. Milletine kaybetmez o kabirleri tabii inşallah. Benim o peygamberlerden kardeşim deyince fekepe yukabbilu ra'se ve ricleyhi. Başladı o köle. Efendimiz sahabenin başını öpüyor, ayaklarını öpüyor. Sahabe-i kiramdan da bazı zatlar Efendimiz sahabenin elini de öperdiler, ayaklarını da öperdiler. Bu sahih sünnette de var. Yani Efendimiz sahabenin mahsus. Mahsus derken yani bir insan annesinin ayağını da öpebilir. Bir mürşidinin ayağını da öpebilir. Bu ayrı bir şey. Efendimiz'e mahsus derken hani Efendimiz'in uykusu abdestini bozmazdı gibi yani başka ne kadar evliya da olsa uydum abdesti bozulur. Bu onun gibi mahsuslardan değil demek istiyorum. Yani bir insan eli ayakta öpülebilir. Yerine göre annendir vesairedir. Başladı elini ayaklarını öpmeye sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tabii uzun duramadı şeyler. Utbe ile Şeybe bakıyorlar oradan yakındalar yani. Döndü geri. Dediler ki ona, ne oldu sana ya? Adamın ayaklarını öpmeye başladın. Biz sana dedik bir tabak üzüm götür. Sen gittin elini ayağını öpüyorsun. Dedi ma fil ardı hayrun min haza. Şuraya bak işte. Şöyle ne göreceksin? Ağların efendisi be. Attas. Dedi ki yeryüzünde şu anda bu zattan daha hayırlı dünyada bir kişi yok. Bu nasıl bir tespit ya? Ya bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ederek görenlerde nasıl bir ilim hasıl oluyor hemen ya? Bu sohbet acayip bir şey. Sohbetin şerefi işte. Ya bu tespit kolay mıdır sen? Dünyada kim var kim yok biliyor musun? Yani neye göre bunu konuşuyorsun? Hangi veri? Ya NASA, masa, kasa yıllarca araştırma yapıp da bir tespiti bile doğru çıkaramıyorlar. Orada bir sohbet şerefiyle erişen bir zat bütün dünyada ne var ne yok hepsini biliyor bir anda ve diyor dünyada bu zattan hayırlı kimse yok. Hakikaten yok. Daha bu uzay araştırmacıları dünyada ne var onu bile bilmiyorlar. Kalkmışlar uzay araştırıyor. Misal adamların elinde bu kadar alet edevat her sene bir de görüşleri değişiyor. Ama şu iman nasıl bir feraset veriyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bir kere bir an bir dakikalık bir konuşma cereyan etmiştir. Ne kadar olacak şu sözlerin dakika tutmaz. Ama nasıl bir şey ki dünyada bundan hayırlı yok diyebiliyor. O veriyi ona verdi işte. Vallahi nurudur yani. لَقَدْ عَلَمَنِي بِاَمْرٍ لَا يَعْلَمُ اِلَّا نَب۪ي Sen nereden anlıyorsun dediler ya. Sen kimsin dediler. Kölenin birisin dediler. Bir de iddia yapıyorsun. Dedi ki bana öyle bir şey bildirdi ki bunu peygamber olmayan bilemez. Bak peygamberliği biliyor, nübüvvet müessesesini biliyor. Nebi olmayan bilemez. Niçin? Çünkü Yunus Aleyhisselam binlerce sene olmuş. Yani Yunus Aleyhisselam'ı zaten Kureyş'te, Mekke'de, Taif'te bilen yok ki Yunus adını. Çünkü onlar ehli kitap değil ki yani. Mekke, Medine, Taif bunlar ehli kitap değil ki. Yani geçmiş bir kitaptan adını duysun. Hiçbir şey duymamış. E dedi bunu. Nereden bilecek buradaki bir zat? Yani bilseniz siz de bilirdiniz demek istiyor. Kültürel olsa anladın mı? Siz de bilirdiniz. Bismillah diyor musunuz? Yok. Yunus İbni Metta biliyor musunuz? Yok. Ninovalı olduğunu biliyor musunuz? Yok. E o zaman bu nereden biliyor? Ya dediler ki Utbe ve Şeybe dediler. Yazık sana ey Attas. Senin kendi dinin kendine sakın seni dininden çevirmesin. Demek ta Attas'ın dini o zaman Yunus Aleyhisselam'dan kalma bir bakiye var şeyde. Anladınız mı? Ninova'da yani. Yunus Aleyhisselam'ın dininden bakiye var. Oraya iltisak ediyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dinini ne sordu mesela? O Yunus Aleyhisselam'ı duyunca o yani o Yunus Aleyhisselam'a bağlı olduğunu söylüyor. Çünkü onun kariyesinde gelen son peygamber o bölgeye Yunus Aleyhisselam'sa Yunus Aleyhisselam'ın şey gelmiş daveti tebliğ. Yani tabii ya, o da asırlar sonra. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Yunus Aleyhisselam'ın arasında da bayağı bir asır var. Yani bine yakındır. En az 1000 seneye. Yani belki de fazlası da var da. Tam şu anda bilmiyorum ama zaten İsa Aleyhisselam'la arası 500 küsur sene olduğuna göre yani belli ki çok büyük bir zaman var. Efendim dediler sakın seni dininden çevirmesin. Evet. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıkları Taif'ten çıkışta yaşadık. Orada bir duası da var. Ya Rabbi işte beni sen kime teslim ediyorsun? Efendim bana saldıracak düşmanlara mı? Yoksa beni yardımsız bırakacak dostlara mı? İşte sen beni kimseye bırakma mealinde. Ya Rabbi inlem yekünleke gadabun aleyhi felavbal. Ama sen bana kızmıyorsan ben hiçbir şey aldırmam. Taşa da, toprağa da, ayağım yarılmış, başım yarılmış, canım çıkmış. Hiç ben üzülmem. Yeter ki sen benden razı ol, kim ne yaparsa yapsın. Diye mealinde meşhur bir duadır ya. İleyke eşkü diye başlıyor. Benim bir kitaplarımda da var mı bilmiyorum. Dergi dualarında olabilir yani de. İleyke eşkü zaafe kuvveti ve kıllete hileti diye başlıyor. Bu mübarek duası çok acayip bir duadır yani. Bu Efendimiz'in teslimiyet ve rızasını ifade eden bir duasıdır. İşte orada da dağların amiri melek geldi. Cebrail Aleyhisselam'la beraber. İstersen bu dağları bunların üzerine kapatsın. Taif ehli, Sekif ehli tuz buz olsun. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında ne buyurdu? Fekale üekhiru an ümmeti. Üekhiru, ben geciktirme yapmak istiyorum. Bedduayı, çünkü bu dağların amiri meleğe dese ki dağları kafalarına yık, bu beddua olmuş oluyor. Bil fiil de onları helak etmiş oluyor. Sebep olmuş oluyor. Onun için buyurdu, üekhiru, geciktirmek istiyorum. An ümmeti, ümmetimden azabın gecikmesini istiyorum. Niye? Leallallah, ola ki Allah'ın yetübe, tevbe nasip eder. İman nasip eder, hidayet nasip eder aleyhim onlara buyurdu. Yani hakikaten de oldu mu? Oldu. Taif'in tamamı Müslüman oldu mu? Tamam. Mekke müşriklerinden Müslüman olmayanlar, kafir geberenler oldu. Ama Taif'in sonra Sekif'in tamamı Müslüman oldu. Ve Taif ehli kadar yani ne kadar işte ama efendim kucak açtılar. Mekke-i Mükerreme'nin Müslümanların efendim ambarı orası. Bütün mahsuller oradan geliyor Taif'ten. Mekke'de ot yok, kucak yok. Yani şey olarak ekin yok demek istiyorum. Ev var. Ekin yok, ziraat yok, bir şey yok. Yani Taif, ne kadar Taif'in Müslüman olması, oranın halkı, İslam'a Müslümanlara ne kadar yardımcı oldular. Efendim, kimisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında iman etti, sahabeden oldu. Çoğu zaten, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn muharebesi de, Evtas gazvesi diye geçer Siyer'de. Gazvetül Evtas, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte Mekke fethinden sonra Şevval ayında oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel olduğu için oranın tüm halkı da Efendimiz'in zamanında Müslüman oldular. Yani sahabeden oldular. Sahabenin sayısı böyle 100.000 küsura çıkıyor. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muradı tahakkuk etmiştir. Ümmetine beddua etmemiştir. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan azabın tehirini istemiştir. Evet. Bu da neyi gösteriyor? Kainatın Efendisi'nin merhametini, şefkatini, eşsiz efendim, engin rahmetini gösteriyor. Yine bir iki rivayet kaldı. Bu faslı bitiriyorum. Kâlet Âişe radıyallahu anh, Âişe annemiz anlattı ki mâhûyü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emrayni. Kainatın Efendisi iki iş arasında ne zaman muhayyer kalsa illehtâra iserahuma onların en kolayını tercih ederdi. Ama hadisin devamını okumasan olmaz. Yani ma lem yekün ismen. Günah olmadığı sürece. Mesela iki iş var. Biri günah, biri değil. O günaha feyzâ kâne ismen kâne eb'aden nâsânû. Günahsa bir konu o insanlar içinde en uzak otururdu. Ama günah değil. Bu da olabiliyor, bu da olabiliyor diye iki iş arasında muhayyer kalsa hemen en kolayını seçerdi. Niye en kolayını seçerdi? Mesela 50 vakit namazı alsaydı, gelseydi zaten kendisi kılardı onu. Hayatı 50 vakitten, 100 rekattan fazla kılıyordu. Ama ümmetini düşünürdü. En kolayını tercih ederdi ki hüküm bakımından, fetva bakımından, teşri' bakımından ümmetim benden sonra ne yapmasın, zora girmesin mesela. Ha misal istiyorsun. Misal. Misvak kullanmak çok kuvvetli sünnettir. Ama ne buyurdu? Levla ene şükrâ lâ ümmeti lefaraztuha aleyhim. Ümmetime zahmet vereceğimi düşünmeseydim misvak kullanmalarını farz kılardım. Ama her zaman misvak bulamazlar, edemezler. Farz olursa efendim azap edilir. Onun için onu mesela farz kılmamaya karar verdi. Bu gibi çok. Teravih. Herkes 20 rekat kılamaz diye. Teravih'de ne yaptı? Ben sizin 3 gün önce çıktım, cami doldurdunuz, sevdiniz bu namazı diye biliyorum ama efendim araftü istimâkum ve lâk haşîtü en tüktebe aleykum. Sizin toplandığınızı bildim ama efendim korktum size farz edilecek diye. Çünkü Allah Teala farz etti. Çok güzellik oldu. Evinizde kılın buyurdu. Ta Hazreti Ömer'in zamanına kadar herkes ayrı ayrı kıldılar teravih namazını. Ama kılınıyordu tabii. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle iki iş arasında kalırsa ama şimdi o da günah değil, o da günah değil. En kolayını seçerdi. Teravihin farz olmaması kolay. Misvağın farz olmaması kolay. Hep böyle kolay tarafı tercih ederdi. Çünkü farz etse bize zorluk olacaktı. O da şefkatinden, merhametten. Kendine bir zorluk yok ki o işte. Kendi hiç misvaksız durmazdı gece gündüz. Kendi zaten sabaha kadar kılardı yani teravih onun için ne? Ama bizi yani zayıfları var, ümmetin hastaları var, tembelleri var. Hep farz olursa ama sünnet kalınca azap olmaz ahirette diye. Ümmetin kolaylığı bu. Çok büyük bir kolaylık. Çok büyük bir kolaylık. Şimdi 5 vakit namaz kılanların yarısı teravih kılmıyor 20 rekat. Bir de şimdi 8 rekat uydurdular. Hiç teravih diyenle alakası yok. Şimdi onun için farz etmedi yani. Hep kolay tarafı tercih eder. Çünkü günah olmadığı sürece. Hoca ben de duayı buldu. Bu dua ben yazmışım dedim ya bir kitabımda. Sayfa 505'te. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıssası ve muciz hayatı. Bu benim risalelerimden 46 numaralı risaledir. Risale ama maşallah ne risalesi kaç kitap kadar da 700-800 sayfalık bir eser. Bunda toplanan ilimler hiçbir kitabımda toplanmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketi var. Berzenci Mevlidi'nin şerhidir bu yani. Bu kitabın mahiyetini Berzenci Mevlidi'nin şerhidir için metni takip ettiğimiz için metinin izahında ne geliyorsa rivayetleri orada topladık. Topladık. Sayfa 505'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzgün vaziyette Mekke'ye dönerken şu duayı yaptı. Burada da yazmışız yani. Bana dilediğini emret şeyinde. Efendim iki dağıt üzerlerine kapatayım. İstersen bunu yaparım. Bütün bu rivayetler burada. Attas Efendimizin kıssası da var. Bunu kaynağından okuyalım diyorsanız sayfa 501'den başlıyor. 506'ya kadar. Bu kıssanın yani tümünü burada kaynaklarıyla bulabilirsiniz. Efendim. Tabii ben önümdeki ilk kaynakları o zaman gördüğüme göre hareket etmişim. Yoksa bunlar şimdi yani gördüm. Şihab-ı Kafaci'de var bu şimdi. Şihab-ı Kafaci'de var. O kaynakları da oraya yazmak icap eder. Ama benim verdiğim kaynaklar da kitaplardı. Yani muteber kitaplardı. Allahümme ileyke eşkü zafe kuvveti ve kıllete hileti ve hevani ale nas ya erhamer rahimin ente erhamer rahimin diye devam ediyor. Çok büyük bir duadır. Hepimiz için geçerli bir duadır. Bizim de gücümüz azaldığında, çaremiz tükendiğinde, insanlar bizi horakır gördüğünde, itibarımız sakıt olduğunda bu dua ile Allah'a sığınırsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen medet ümmet bize de gel. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle, onun sünnetine ittiba, onun dua mübarek ağzından dökülen duayı okuduğumuz için. Bu çok önemlidir. Manası da inşallah manasında yazmışımdır. Yazmışım. 506'da da manası var. 505'te Arapça metni var. Burada başka kitabımda yok. Tahmin ediyorum bunda var. Onun için Mucez Hayat kitabı. Bu dua da oradadır. Efendim istifadenize arz ediliyor. Ve Gâle İbn-i Mes'ud radıyallahu anh. Yine Bukhari Müslim rivayetinde İbn-i Mes'ud Efendimiz buyurdu ki Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisiydi. Yetehavvelu. Gözetirdi. Yeteahhedü mazda. Yetehavvelu diye de bazı şeylerde nüshalar var da metinler yetehavvelu. Halıdır. Havvelu de olabiliyor. O da onun biraz daha lügatı daha kolay şeye geliyor. Bizi gözetlerdi, taahhüt eder. Bize riayet ederdi manasına. Efendim, yetekavvelüna bil mev'izati. Vaaz ederken, nasihat ederken, hutbe okurken, cuma hutbesi ne kadar okurdu? İnnemâye kelimâtün yesîrâ. Birkaç kelime. Niye birkaç kelime? Ha, namazdan sonra sohbet yapsın. Bir gün akşama kadar yaptı. Sabahı bitirdi, öğlene kadar. Öğleni kıldırdı, oturdu ikindiye kadar. İkindiyi kıldırdı, oturdu akşama kadar. O ayrı bir şey. Çünkü neden isteyen oturur, isteyen kalkar. Ama cuma hutbesi iki rekat farz namazken sus diyemezsin, çıt diyemezsin. Diyanet bu işleri de düzeltsin. Şimdi bir de sesli dualara başlattılar. İmamları Türkçe dualar yaptırıyorlar. Millete de amin diye bağırttırıyorlar. Milletin hutbesini bozdular götürdüler. Yani neyini düzelteceğiz yer tarafı kambura çıktı ya. Ya böyle bir şey olur mu hutbede ya? Biri birine sus diye işaret etse fakat leka. Hutbesi bozuldu diyor. Sayyadis ya. Ensıt diyemezsin, sus diyemezsin adama. Bir de ne diyor? Amin. Başladılar milleti bağırtma. İşiniz mi bitti? Cuma'dan sonra sabaha kadar amin deyin ya. Hutbede ses, imam konuşabilir. İmamın dışında kimse amin de diyemez. Birbirine selam da veremez. Kelam da edemez. İşaret edemez ya şöyle. Efendi Hazretleri'nin canı çıktı bunu her hutbede söylemekten. Hiçbir bir şey duymadılar bundan. Hiçbir hoca dinlemediler ya. Evet. Bunu da üzerinde duralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ederken bizi gözetirdi. Ne demek? Mekâfete seâmeti. Yani yorgunluk gelir diye korkusundan aleyna bizim üzerimize. Yani bıkmasınlar diye. Usanmasınlar diye. E şimdi ben bıktırıyorum adamı. Dır dır dır dır dır dır. 2 saat, 3 saat konuşuyorum. Belki dinleyen dinliyor bilmiyorum. Ufak ufak 5 dakikalık, 10 dakikalık parçalar atıyoruz. Bizim Yunus diyor ki mübarek. Ya diyor hocam onlar o kadar izlenmiyor. 2,5 saatin tümü daha fazla işte. Hikmet var. Bizim millet seviyor demek benim muhabbetimi. Dinleyen dinlesin. Allah'ın mübarek etsin. Ben ilim veriyorum. Burada film anlatmıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzun konuştuğu vardı ha. Yani diyorum sana bir gün bütün gün konuştu. Bütün gün. Kıyamete kadar olacak her şeyi bize anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh olacak ravisidir. Kıyamete kadar olacak. Uçan kuştan bize bahsetti. Bildirmediği bir şey kalmadı. O zaman tabii kayıt yok, kuyut yok yazmıyorlar da. Ezberleyen hafıza. Hafıza men hafıza nesiye men nesiye. Unutan unuttu, ezberleyen ezberledi. Fekâne âlemune ahfazune. Ya fekâne âlemune ahfazane. Kafasında ne kadar fazla kalan varsa en alimimiz oldu diyor. Çünkü dinleyende kimin hafızası daha yerinde? Herkes her şeyi ihata edemedi. Ama ne kadar ezberi yerinde olan, ezberi kuvvetli olan kimse içimizde en fazla ezberi olan en alim oldu diyor. Bu konuda artık kıyamet alametleri, fiten hadisleri meselesi. Bu sahih hadiste geçiyor yani. Sünende geçiyor bu okuduğum. Onun için bir gün boyunca vaaz ettiği var. Onu konuşmuyoruz. Ama şimdi cuma. Adamın abdesti sıkışır. Yolcudur, işçidir, hastadır. Cuma'da birkaç kelime. Konuşulmazdı. Sünnet olan budur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biz bıkmayalım diye diyor. Konuşurken bizi gözetirdi. Hep neden? Ümmetine şefkat, ümmetine merhamet. İlim kaçırmasın, kaybetmesin, sohbeti kaçırmasın. Bir daha gelmez, tembellik eder, korkar. Onun için. Hani Ayşe'te radıyallahu anh. Ayşe annemiz anlatıyor. Enneha kendisi rakibet bindi be'iran. Bir kere bir deveye bindi. Ve fi deve de var su'ubetün. Çetin ceviz çıktı. Yani deve aksi. Yani Ayşe annemiz git diyor, gitmiyor. Fecalet Ayşe annemiz başladı turat diyor. İleri geri yaptırıyor hu deveyi. Yani böyle zorluyor onu. Efendim fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki aleyki bir rifki ey Ayşe. Sert davranıyorsun hayvana. Yani biraz ileri geri böyle sürüyorsun. Aleyki sana yapış ne bir rifki. Hoş muameleye, yumuşak davranmaya yapış. Sakın böyle sert davranma. Hayvana da olsa sert davranma. Bırak insanı. Hayvana da olsa çok yumuşak davran. Rifk ile muamele et. Fe innehu ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Rifk ma ekûnü fî şeyin illâ zânehu ve lâ nüzâ min şeyin illâ şânehu. Bunun devamında bir rivayet o vardır. Yumuşak muamele nasıl bir şeydir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hangi bir konuda yumuşak davranış olursa mutlaka onu süsler, güzelleştirir. Hangi bir işten yumuşaklık çıkıp da kabalık, sertlik girerse mutlaka onu kötüler, onun imajını da bozar, onu rezil eder, bırakır yani. Onun için ey Ayşe, deveye yumuşak davrandı. Sakın hayvanı ne yapma? Zora sokma diyor. İşte bu artık efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu son rivayette hayvanlardan tutun, insanlardan efendim işte her türlü mahlukattan efendim bir deveye, hayvana karşı dahi rifk ile muamele edilmesi, efendim aynı bir insan gibi karşındaki bir mükellef varlığa nasıl davranılacaksa öyle muamele edilmesini emrederek merhametinin efendim alemlere şamil olduğu. Şu alemlerin içinde deve de var, koyun da var. Alemlere merhametinin şamil olduğunun bir delili ispatı oldu. Kazı Yaz Hazretleri rahmetullahi aleyh bu fasıl bitti. Bu fasılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mahlukata karşı merhametiyle ilgili bazı misaller, deliller Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkındaki şeyler bir fasla, bir baba, bir kitaba sığacak değil ama güzel şeyler toplamış. Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem.